Kupuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax kurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 września, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rano na Westerplatte, a po południu w Wieluniu prezydent mówił o konieczności wypłaty reparacji dla Polski. Podejrzane o zbrodnie na Uniwersytecie Warszawskim na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu. Lotnisko w Radomiu częściowo otwarte. Decyzje w sprawie rejsów podejmują linie lotnicze. W Wieluniu prezydent ponownie wezwał Niemcy do wypłaty reparacji wojennych. Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami tego miasta w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przypomniał, że Wieluń sam się dźwignął po 45. roku i dziś jest pięknym miastem wolnych ludzi. To nie znaczy, że zwalniamy Niemców od wypłacenia nam reparacji, dodał prezydent. Bo mamy też wiele potrzeb. Potrzeb geopolitycznych. Potrzeb obrony wschodniej flanki NATO. Niemcy, wypłacając Polsce reparacje, nie sprawią, że dotknie nas amnezja historyczna, ale raz na zawsze zamkniemy pewien konkretny temat zadośćuczynienia, które jest potrzebne dla naszego realnego, prawdziwego, ostatecznego pojednania dla pokoju i dla przyszłości. Wcześniej Karol Nawrocki mówił o konieczności wypłaty reparacji rano na Westerplatte. Na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu rozpoczęła się obserwacja Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Konieczne jest ustalenie jego stanu psychicznego w chwili popełnienia czynu, wyjaśnia Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czy w chwili popełnienia zastanego mu czynu podejrzany był poczytalny, czy też nie był poczytalny? Obserwacja potrwa co najmniej 4 tygodnie. 7 maja na kampusie UW pracowniczka uczelni została zaatakowana siekierą, a strażnik próbujący jej pomóc został ranny. Podejrzany Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Grozi mu dożywocie. Lotnisko Warszawa-Radom ponownie uruchomione, ale nie działa jeszcze w pełni. Jak wyjaśniła rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont, lotnisko funkcjonuje z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej. Wznowienie operacji to pierwszy etap działań mających na celu przywrócenie całkowitej sprawności portu. Decyzje dotyczące poszczególnych rejsów wchodzą w zakres kompetencji linii lotniczych, powiedziała Anna Dermont. Port został zamknięty po czwartkowej katastrofie samolotu F-16, w której zginął pilot myśliwca. Płonie sortownia odpadów w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Pożar objął budynek o wymiarach 30 na 30 metrów. Z ogniem walczy 18 zastępów strażackich. Dym jest widoczny z daleka. W aplikacji M-Obywatel działa już funkcja, która może zaoszczędzić i czas, i sporo nerwów kierowcom. To M-Stłuczka. Dzięki niej można zgłosić incydent na drodze i za pomocą kilku kliknięć wyjaśnić okoliczności. Nie trzeba już szukać dokumentów i spisywać papierowego oświadczenia. Według kierowców zgłoszenie stłuczki przez telefon może przyspieszyć procedurę i ograniczyć stres. To też wygoda, bo z domu można powiedzieć, z każdego można, miejsca można zrobić, zgłosić. Nie? Nie trzeba się udawać do urzędów i stać w kolejkach. Samemu sobie załatwimy sprawę. No nie wiem, nie byłam w tej aplikacji, także nie wiem, ale myślę, że bym się odważyła. Tak. A chociaż jakby stres był, to też nie wiadomo, co człowiek by zrobił, nie? Jeśli to przyniesie jakiś skutek, dlaczego nie? Nigdy z tego już nie korzystałem. Obym nie korzystał, proszę pana, z daleka od stłuczek. A co aż okaże, czy to ma rację, czy nie, tak? Z rządowej aplikacji M-Obywatel korzysta około 10 milionów Polaków. Premier Słowacji Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej złoży wizytę w Pekinie, gdzie ma rozmawiać z przywódcami Chin i Rosji. Spotkanie z ukraińskim prezydentem odbędzie się w piątek na wschodzie Słowacji. Robert Fico potwierdził, że wcześniej będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem, Władimirem Putinem, a także innymi przywódcami, którzy w Pekinie wezmą udział w obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Szef słowackiego rządu odrzucił krytykę opozycji, która uznała wizytę w Chinach za powód do wstydu i kolejny krok w stronę izolacji kraju na arenie międzynarodowej. Poza możliwością oddania czci ofiarom wojny, to także szansa spotkania się ze światowymi liderami, którą trzeba wykorzystać. Będą tam przywódcy reprezentujący miliardy ludzi. Mają swoje własne opinie, słuszne lub nie, ale to opinie, które należy wysłuchać i uszanować. Robert Fico wyraził żal, że będzie jedynym unijnym przywódcą uczestniczącym w obchodach w Pekinie. Dodał, że Bruksela została poinformowana o jego wizycie w Chinach. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na wschodzie i południu, nad resztą kraju chmury, z których popada deszcz. Możliwe też burze, także z gradem. Będzie od 18-20 stopni na krańcach zachodnich i miejscami nad morzem, około 28 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trzeci Festiwal Kultury Regionalnej. Czekają na Was tradycyjne kapele, potańcówki, pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty rękodzielnicze i dania kuchni regionalnej. Przenieście się w świat mazowieckiej wsi, która inspirowała Fryderyka Chopina. Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 20. Klub Trójki. Audiodokument. Pierwszy dzień września. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizujący audycję Bartek Machajewski zastanawiamy się, jaki był ten wieczór 86 lat temu, dokładnie w dniu, w momencie, gdy zaczynała się wojna. Ale ja chcę zadawać dzisiaj jeszcze jedno pytanie o to, jak rodzi się zło. Z niewielkiej odległości, najbliżej jak tylko można, przygląda się temu, co złe, Maciej Drygas, dokumentalista, filmowiec, autor filmu Pociągi, który zbiera kolejne nagrody i najlepsze recenzje. Niezwykle go Państwu polecam. To 1,5-godzinny film, bez słów, będący metaforą losu człowieka i mieszczącego się w tym losie zła. Nasz gość, gdy tylko film skończył, rozpoczął przeglądać prywatne niemieckie archiwa i zastanawiać się, kiedy między tymi uśmiechniętymi ludźmi zakiełkowało przyzwolenie na najgorsze zbrodnie. Ale zanim Maciej Drygas i jego opowieść, to jak zawsze w poniedziałek czeka na nas reportaż. Tym razem oczywiście opowieść wojenna, właściwie powojenna refleksja o pamięci. Niemiecka nauczycielka angielskiego Anna Andlauer w miejscowości Indersdorf postanowiła przywrócić pamięć o istniejącym tam powojennym obozie dla osieroconych w czasie wojny dzieci. Przez wiele lat nikt o tym miejscu nie wspominał. Nikt nie mówił, jak żyły dzieci doświadczone wojną, aż wreszcie ona, nauczycielka i przewodniczka po obozie w Dachau, przypomniała światu o tym miejscu. Ten reportaż został zrealizowany wiele lat temu, a pani Anna dalej opowiada i organizuje wystawy. Z Anną Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice byłyśmy na pierwszym spotkaniu ocalałych dzieci. Ten audiodokument zrealizowany przez Jacka Kurkowskiego nazwałyśmy Odnalazłam dzieci z Indersdorfu. Und der Tanz schritt zu uns. Seite vorne, Seite hinten, Seite hoch, Seite hoch. Ja? Patrzę na tych wszystkich starszych ludzi tańczących na placu przed klasztorem w Indersdorfie. Kiedyś jako dzieci, które przeżyły wojnę. Ci sami ludzie, dawni wychowankowie klasztornego sierocińca, tańczyli dokładnie w tym samym miejscu. Zrobiono im wtedy w 1947 roku zdjęcie. Na tej fotografii dzieci tańczą chore, żydowski taniec radości. Jestem taka szczęśliwa, gdy widzę, że dziś znowu tańczą chore razem z mieszkańcami Indersdorfu. To naprawdę symboliczny, wielki symbol życia. Symbol wzajemnego zrozumienia. W 1945 roku w Indersdorfie, niedaleko Monachium, powstał pierwszy na terenie Niemiec sierociniec dla dzieci ocalałych po II wojnie światowej. Przebywało w nim ponad 300 wychowanków z 20 krajów. Większość to dzieci uratowane z obozów Dachau. Sierocińcem kierowała Greta Fischer, urzędniczka UNRWA, amerykańskiej organizacji zajmującej się pomocą poszkodowanym w czasie wojny. Zupełnie zapomnianą powojenną historię sierocińca odkryła przypadkiem kilka lat temu emerytowana nauczycielka z Indersdorfu Anna Andlauer. Przez ponad 20 lat byłam przewodniczką po obozie koncentracyjnym Dachau. Całe życie mieszkałam tu w okolicy i wyobraźcie sobie, ja nigdy nie słyszałam o tym, że w tutejszym klasztorze w Indersdorfie mieszkały po II wojnie światowej dzieci ocalałe z pożogi wojennej. Nikt mi tego nie powiedział. W miejscowym gimnazjum uczyłam języka angielskiego i pewnego dnia jakaś pani zapytała mnie, czy wiem, że w klasztorze przebywały po wojnie żydowskie dzieci. Z początku niczego nie rozumiałam. Gdzie? Jakie dzieci? Jednak ta pani powiedziała mi również, że istnieją dokumenty opracowane przez Gretę Fischer, która kierowała tym domem, sierocińcem w latach powojennych i pozostawiła bardzo szczegółowy, poruszający raport o tym, co działo się w tamtych czasach. To wszystko mnie ogromnie zainteresowało i kiedy otrzymałam ten raport z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i przeczytałam go w całości, byłam naprawdę pod wrażeniem. W raporcie było wszystko. Opis tego, jak przywożono tutaj przerażone i zagubione dzieci z różnych części Niemiec. Co zrobiono, żeby im jakoś pomóc? W tych dokumentach Grety Fischer była także lista nazwisk wszystkich dzieci, które przebywały w sierocińcu w latach 40. Więc kiedy przeszłam na emeryturę i miałam więcej czasu, pomyślałam, że mogłabym spróbować odnaleźć te dzieci. Dziś już dorosłe osoby. Zastanawiałam się, ile z nich jeszcze żyje i czy odpowiedzą na mój apel. Zaczęłam grzebać w amerykańskich książkach telefonicznych i oczywiście w internecie i w efekcie udało mi się odnaleźć około 100 nazwisk. Wtedy zaczęłam wysyłać kartki, wszystkie z jednakowym tekstem. Czy jesteś jednym z ocalonych i przebywałeś po II wojnie w sierocińcu w Indersdorfie? Opublikowałam też artykuły w różnych niemieckich gazetach, a potem w angielskich i kanadyjskich, no i w internecie. I nagle różni ludzie zaczęli się do mnie odzywać. W taki sposób odnalazłam około 50 dzieci żydowskich. Starałam się również usilnie odnaleźć kogoś z Polski. Od tych zdjęć wszystko się zaczęło. Bo te zdjęcia zostały wydrukowane w Niemczech, właśnie w tej gazecie w Monachium. Tak. Moje i Janusza. Ja stoję, trzymam tabliczkę z nazwiskiem Karpuk Sofia. No i Krysia, nasza koleżanka z domu dziecka, dzwoni do mnie, że wy jesteście w gazecie i to w Monachium. Od czego się zaczęło? Moja przyjaciółka, sąsiadka, dużo o Indersdorfie i opowiadam o mojej przeszłości. I przyleciała, nawet nie przeczyta, ty słuchaj, ty sobie przeczytaj, bo tutaj coś o twoim Indersdorfie pisze, że szukają mnie. Tutaj pisze, Aniela Gogolin, Angela Gogolin tam pisze. No ja nie umiałam się skupić, literki skakały mi przed oczami. Ja byłam strasznie zdziwiona. O tym, że nas poszukują dzieci z Indersdorfu, dowiedziałam się od koleżanki, Anieli, która wcześniej ode mnie przeczytała artykuł w Gazecie Wyborczej. Ona już wcześniej miała kontakt z panią Antlauer. Podała mój telefon i pani Antlauer zadzwoniła do mnie i o co chodzi, że ona szuka wszystkie dzieci, które były w czasie okupacji zabrane przez UNRE do klasztoru, do sierocińca, do Indersdorfu. Tyle lat, nikt nic. Gdzie, skąd po 67 latach ktoś się odezwał, kiedy człowiek już... To była sprawa, która już dawno, dawno została, jak to się mówi, odłożona ad acta. No więc tak się zaczął się kontakt nasz z Indersdorfem. Cud, tak, to jest cud. Nie bardzo często cuda się zdarzają. No przecież ja o tym myślałam. Co by się stało, gdybyśmy się spotkały wszystkie? Gdyby był jakiś zjazd tam w Indersdorfie, ale odrzuciłam to jako mrzonkę. W końcu mieszkańcy Indersdorfu namówili mnie, żeby zaprosić dawnych wychowanków tutejszego sierocińca i zorganizować spotkanie z nimi. To ludzie stąd zaoferowali wszelką pomoc, utrzymanie, zakwaterowanie i tak dalej. O dwie draj? Pani chce jechać z nami, tak? Nie, może się ścimy. No a jak? A kolana od czego, panowie? No, no nie, jestem za stary. Od sieniu. A gdzie jest Aniela? A już pojechały. To jest ten klasztor. Tak, to jest ten. Nie zmienił się? Nie. I tu chyba gdzieś jest ołtarz powinien tu być, nie? Janusz. Do kościoła jest. No. W stylu barokowym, piękny, rzeźby. Wspaniały kościół. Pierwszy raz. Ja pani coś powiem, bo Aniela mówi, on był ciemniejszy, klasztor. Tylko zastanawiamy się nad tą wieżą, czy ona była żółta. No ale ani ona, ani ja nie pamiętam. To taki szczegół. No i wydaje mi się, że te drzwi wejściowe oni przesunęli dalej, one są bliżej. Wiesz ty co, trudno to teraz po tylu latach to się nie da. Ale tyle lat, no ja jestem po 60, Aniela też. 67 lat temu jakbyś wyczuł. No jednak jest pewne wzruszenie. No jest, no oczywiście, 60 też ma drogi. Wtedy było trochę inaczej. Bo człowiek miał więcej takiego żalu, że to Niemcy zabrali, że kazali małym dzieciom pracować. Przecież nam tak wpajano, że nie mamy po co w ogóle do Polski wracać, że w Polsce nie ma domu całego, nic, że Rosjanie wszystko zniszczyli. No i że nam rodziców na pewno pomordowali. No taka była propaganda, nie? No, to tak. Das ist also der Schule, Alter. Bitte kommen Sie rein. Proszę, wejdźcie Państwo do środka. To jest dyrektor szkoły. Chciałbym pięknie Państwa przywitać i cieszę się, że tu jesteście. Niestety budynek jest czasowo w remoncie i do niektórych miejsc nie będziemy mogli wejść. Urodziłam się w Chorzowie. Mój ojciec był górnikiem. Rodowód śląski. Najstarszą byłam w rodzinie z dzieci. Ojca mojego zabrali do obozu, ponieważ był Polakiem. Polakiem, no. Pracował na kopalni najnormalniej, a jego już prosto z kopalni zabrali, nie? Także mama została w ogóle bez środków. No nic nie mieliśmy, no bo skąd co? Jak? Najstarszą siostrę też zabrali na te roboty przymusowe. No i ja i brat, nie? Ja stale na anemię chorowałam, a oni ze Śląska, ze szkół wysyłali na tak zwany Erholung. To znaczy, że do prewentorium dzieci. I załapałam się dopiero w 45 roku, w styczniu. Przecież ja wyjeżdżałam 9 stycznia, a 17, bo wyzwolenie. To ileż to było? Pojechaliśmy do Erlenburgu. No więc to był taki obóz, tak jak w tej chwili są zielone szkoły. O, obóz zdrowotny. W tej chwili to jest Puszyna. To było niedaleko, bo to było między Głuchołazami a Opolem. No ale ile tam pobyliśmy? 2 tygodnie niecałe. Front się zbliżał. Zapakowali nas. No i w kierunku na zachód. To, co mieliśmy, tośmy nieśli. Bo myśmy się z amerykańskim frontem dosłownie na jednej ulicy spotkali. Pamiętam, jak z takiej podwyższenia z górki czołg, karabiny postawione. Wojsko jechało, widzą, że idzie grupa ze względu na naloty. To myśmy dwójkami ulicą szli, że jak był alarm, jak był gwizdek, to myśmy na pobocza się rozdzielali i kocem się przykrywali, bo to z samolotu widać było tak, jakby kubki kamieni leżały, nie? A front też szedł tą drogą. Zjechali do nas, widzieli, że dzieci, że żadne wojsko, że żadne nic. I tam, do najbliższej miejscowości, tam nas w szkole umiejscowili. Całą naszą grupę śląskich tutaj z Chorzowa dzieci i zaraz tam nas rozdzielili do Bauerów. Niedaleko Brześcia, tam myśmy się urodzili. No i tam mieszkaliśmy do początków wojny. Mam zdjęcie jeszcze tam, mogę pokazać, rodzinne całe właśnie. Ojciec, mama, ja i Zosia. I stamtąd zostaliśmy właśnie wywiezieni z mamą, w dwójkę z mamą do Niemiec, do roboty, do Bauera. Gdzieśmy byli? Urfach, miejscowość Urfach w Bawarii. Piękne słońce, wiem, że to była zima. No i jak znaleźliśmy się tam, mama jest, no to w porządku, bo jakby gorzej, jakby nie było mamy, no to już by było zagrożenie jakieś, ale tak to no nie pamiętam, że mi się aż tak bardzo bała. No. Ja ten odcinek z mojego życiorysu w ogóle wykreśliłam, bo nic za darmo nie dali. No to trzeba było na ten kawałek tego chleba niestety zapracować. Przecież ja nie znam pracy na roli, a tam trzeba było jednak iść. Ja pamiętam, że w pole szłam i tam mnie nauczyli wiązać, bodajże ja owiec wiązałam, bo to nie było takie duże jak żyto. No więc wiadomo, które dziecko by było z tego zadowolone. A poza tym, no chociażby to, że mnie tą polską świnką wyzywali, to już mi się nie podobało. No du polnische Schweinchen, du bist ein polnischer Schweinchen, no że ja jestem polską świnką. No to i tak jeszcze, że mnie z świnką, nie świnią, tylko świnką, no bo była mała. No traktowali nas trochę inaczej jak własne dzieci, nie? No bo to było z przymusu, oni nas musieli wziąć. Bo taki był rozdział, i każda rodzina musiała przyjąć, no więc różnie się trafiało. Ja trafiłam bardzo dobrze. Jak weszłam, to akurat nikogo nie było, drzwi otwarte. Miałam tą bumagę, te pisemko, że mnie mają przyjąć. Przyszła gospodyni, tak się na mnie popatrzyła. No jak ja mogłam wyglądać? Ścierana, niedomyta, niepoczesana dobrze. Bo nie było gdzie. Tak mnie przytuliła, no mówi, to będziesz u nas. Dotychczas się modlę za tą gospodynię. Ona mnie tak kochała, że ja sobie nawet nie wyobrażałam, jakie szczęście mnie spotkało. Ale co było? Był Dzień Matki. Poleciałam na łąkę, no nazbierałam też te fmiterki, te żabie oczka, jakie kwiaty były. I tak przyszłam. I życzenia złożyłam. Ona się tak na mnie patrzy i widzę, że jej tak łzy lecą. Ja mówię, nie ma mojej mamy, ale pani się tak opiekuje. To dla pani, ja nie mam pieniędzy, nie mam innych, ale takie kwiaty z całego serca. Ona się tak rozpłakała, ja myślałam, że ona się na mnie obraziła. Pościskała mnie, wzięła te kwiatki i wyleciała gdzieś. Nie wiem, czy ona po całej wsi leciała. Jak wróciła, to te kwiatki już były takie klapnięte. Ona mówiła, pierwsze kwiatki w ogóle w życiu dostała. Tam po prostu ciężko żyli. Jestem pod wielkim wrażeniem niezwykle żywych opowieści pań z Górnego Śląska. One mają taką doskonałą pamięć. Większość z mieszkających w okolicach Indersdorfu mówi, że nigdy nie słyszała o sierocińcu, który się tutaj znajdował po wojnie. I wydaje mi się, że rzeczywiście ci ludzie nie wiedzieli, kim są te dzieci i przez co przeszły w czasie wojny. Ludzi młodych to brali do fabryki. Kobiety z dziećmi to do roboty, do tych bauerów, do gospodarzy. Gospodyni to mówiła, woda gorąca, jak się gotowała, das ist heiß. I ona ze mną wszędzie chodziła, ja się nauczyłam raz, dwa po niemiecku. Oni byli starsze małżeństwo, ich syn był właśnie na froncie. I była taka sytuacja, że jak on przyjechał z frontu, uczta była taka przy dużym stole, tośmy tam siadali wszyscy. To ciekawe, że myśmy tam mogli usiąść przy nich. No i on sobie kiedyś, jak właśnie sobie trochę podpił, ten syn, który przyjechał na urlop, no i wyciągnął nóż, taki bagnet, i na mnie. Mam do dzisiaj jeszcze ślad. Kiedyś mamie się coś zrobiło słabo, krew poszła i już od tego momentu za dwa dni znalazła się w szpitalu. Ogólne zakażenie było jakieś i tam umarła w szpitalu i wiem, że całą noc patrzyłam w okno i płakałam. Ciągle myślałam, a może jednak wróci, a może to jest nieprawda, że umarła. No więc tak jak dziecko, no. I am very moved by the carpox. Niezwykle poruszyła mnie historia Zofii i Janusza Karpuków. Ja sama urodziłam się w niemieckim gospodarstwie. Wszyscy rolnicy w czasie wojny wykorzystywali robotników przymusowych. Wielu pochodziło z Polski. I wiem, że byli gospodarze, którzy traktowali swoich pracowników dobrze, ale też byli tacy, którzy traktowali ich źle. My tak naprawdę nie wiemy, co stało się z mamą Zofii i Janusza. Najprawdopodobniej została uderzona, bo była sina na całym ciele, a potem umarła. Umarła jako młoda kobieta mająca pod swoją opieką dwójkę dzieci, 10- i 6-letnie. I na łożu śmierci poprosiła swoją córeczkę Zofię, żeby opiekowała się młodszym bratem. Zofia nawet pokazała mi leśną drogę do szpitala. Tę samą drogę, którą chodziła odwiedzając mamę. A Janusz był wtedy małym chłopcem. Popatrzcie na to zdjęcie. Ta dziewczynka ma tylko 10 lat i musi zajmować się swoim bratem. A na wszystkich fotografiach Janusz zawsze stoi za Zosią. W tym domu już mówię, w tym domu Indersdorfie, no. Wiecznie jej się spódniczki trzymałem. Zawsze przy tobie byłem. Ona już czasami nawet była zła, siostra, że ja się do niej tylko ciągle, tylko przyczepiam. No tak po prostu reagowałem. A ja się ciągle bałam, że on mi się gdzieś zgubi. O, i go wiecznie ciągałam za sobą. A to jest zdjęcie, jak Greta Fischer nas przyjmuje. O, i tu pisze, Karpuk Zofia na tej walizce, no. Całe życie było w tej walizce. To była walizka czarna, skórkowa i ona była ciągle z nami. Mama ją przywiozła, tam były nasze rzeczy, nasze zdjęcia, które mama zawiązała w taką chusteczkę gazową i mówi, pilnuj, bo to jest twoje, skąd ty jesteś i dziadka zdjęcie nasze i to jest twój rodowód, tego pilnuj. No i ja to pilnowałam i ta walizka ciągle była z nami. Było już po wojnie, samochodem nas zawieźli, takim ciężarowym, wysiedliśmy i oj, taki duży klasztor. Tam już była międzynarodowa mieszanka, tam byli i Węgrzy, i Jugosławianie, i z Czechosłowacji, i z Ukrainy. Tam była cała Europa. Najwięcej dzieci żydowskich. Z samego Indersdorfu mamy dobre wspomnienia, bo tu nam było bardzo dobrze. piętro wyżej są, były nasze sale. To były bardzo duże sale. Tam nas było gdzieś około 20. Może i więcej. No. Pokoje. Tak, my tu mieli pokoje. No tu, Aniela. No tu. No więc ja mówię, tu był pokój nasz, nie, gdzie myśmy wychodzili. A spaliśmy tu. To była klasa. To się dogadacie. Klasy były z drugiej strony. Tutaj były te dwa łóżka. Jakbyś tam u wody, potem patrzyliśmy tak przez okno. Chorowałem bardzo. Leżałem właśnie tam i patrzałem ciągle wysoki sufit i tylko to oglądałem, bo nie wolno mi było wychodzić. No. I czekolady dostawałem, tylko te grube i jadłem tylko to. To była jadalnia. To właśnie tutaj żołnierze wydawali dzieciom posiłki. A to są dokładnie te same stoły, na których ocalone dzieci jadły. To są stoły, które pamiętają nas jako dzieci. Kiedy myśmy dostawali tą gorzką czekoladę, to myśmy już ją potem nawet jeść nie chcieli, bo to nam było za gorzkie. No i owoce. Jakie pomarańcze. Bananów bardzo dużo. Banany. W ogóle owoce egzotyczne. Wydawało się, że to jest Fata Morgana. Człowiek chciał sięgnąć i bał się, że to zniknie, jak sięgnie. Jak jest tu dach, to ja tu, tak na tym dachu byłam. Tu i tu patrzyłam do kościoła. Chyba tak nie wolno było, prawda? No, nie wolno. A co to dzieci? Nam w ogóle bardzo dużo pozwalali. To jest to. Ale oni nam chcieli wynagrodzić to, co my przeszli. Dużo luzu my mieli. Więc tak jak ja mówię, że w Indersdorfie my odżyli. Indersdorf u wielu wywołuje pozytywne skojarzenia. Dlatego łatwo jest mi rozmawiać z wychowankami z sierocińca. Po tym wszystkim, co przeszły w czasie wojny, to było dla nich jak azyl. Dlatego chętnie nawiązują kontakt. Chętnie rozmawiają ze sobą o tym miejscu i spotykają się z tymi, którzy przeszli przez to samo. Dla nich Indersdorf był jak cud. Kiedy pierwszy raz zapytałam żydowskiego chłopca Tibora, co zapamiętał z sierocińca, powiedział: o, to było bardzo romantyczne miejsce. Tu była sala taka, jak gdyby, jak my to mówimy, koncertowa. Tu takie wszystkie kulturalne historie się odbywały, nie? Czy jakieś przedstawienia? Tak. A czy wy często rozmawialiście z tymi dziećmi z obozu? Tak, tak. Ten obóz był po prawej stronie. Jak okiem sięgnąć, było tak? No. To pamiętam, że jak okiem sięgnąć, jeszcze stały te baraki. Jeszcze nie wszystko było wywiezione. Tam jeszcze były... Podobno to były skóry ludzkie, no. Jeszcze nie zdążyli wszystkiego, no, posprzątać. Powracają niektóre rzeczy. I jak teraz się słyszy, ten pamięta to, ten pamięta tamto, to człowiek sobie przypomina. Pierwsza noc tutaj, bardzo dobrze mi się spało. Tylko jak wstałam, była mokra tu, płakałam. Karolinka mówi: babciu, jakżeś ty płakała takim rzewnym głosem, takim lamentem. A ja snu nie pamiętam. To był płacz nieutulony, nieutulony. Najwidoczniej tak głębokie wrażenie wywarła ta wizyta tu. Wróciło wszystko. I think that the survivors... Myślę, że ci, którzy ocaleli, doświadczyli wszystkiego, co najgorsze w ubiegłym stuleciu. Przeszli przez wojnę. Nie możemy o nic pytać ofiar. Możemy zapytać tych, którzy przetrwali. Opowiedzcie nam, co was spotkało. Ja, Niemka, powinnam tego wysłuchać, dowiedzieć się, co Niemcy im zrobili. I myślę, że ci ludzie mają nam do powiedzenia naprawdę bardzo istotne rzeczy. Dla mnie to jest jak praca detektywa. Odnalazłam tyle zdjęć, dokumentów, nazwisk. Jest w tym coś niezwykłego, kiedy udaje się odnaleźć osobę znaną tylko z czarno-białej fotografii. Patrzę na te stare zdjęcia i wyobrażam sobie, co to było za dziecko. I potem spotykam tę osobę 67 lat później, dojrzałą, dorosłą, ale ciągle mającą w sobie coś z dziecka, które jest na fotografii. Trochę tego dziecka ciągle jest w nim. To niezwykłe doświadczenie, kiedy ci ludzie zaczynają opowiadać, co wydarzyło się w ich późniejszym życiu. To takie interesujące. I myślę, że wszyscy, którzy ocaleli, mają fascynujące historie. To jest jak cud. Polski rząd się upomniał o dzieci, które tam zostały. No i my mogliśmy zostać, bo nas chciano adoptować tam. Mnie i Janusza, rodzina. Ale ja, co Janusz mi nie może, prawda, czasami wybaczyć, powiedziałam, nie, ja chcę do Polski, bo w Polsce świeci słońce najładniej. I żadne, mówię, ja nie zostaję tutaj, koniec. No i przyjechałam do Polski, no i już. I tak, po dzieci, które miały rodziców, przyjechali rodzice. A nas rozdzielali po poszczególnych domach dziecka. No i myśmy trafili akurat do Szopienic. I ta przepaść między, wie pani, a tutaj domem dziecka, to była najgorsza dla mnie sprawa. No i wróciłam do Polski, bo w Koźlu był punkt repatriacyjny. Mama przyjechała po mnie. Pociągi w ten czas były takie przeładowane. Mama mówiła, że ona na dachu jechała po mnie. To się nie da opisać. To trzeba przeżyć. Myśmy bardzo szybko dorośli. Udało nam się w ogóle wrócić. No, jako życie się dobrze ułożyło. Nie narzekam, oby Bozia tylko zdrowie dała. To do setki dociągnę. Przez całe życie potrafiłam się dostosować do warunków, jakie mam. I nie walę głową w ścianę, jak nie mogę, no. Ja taki nie byłem jakoś nieznośny, czy co, raczej się dopasowywałem do wszelkich poleceń, nakazów, ale ja nie odczuwam więzi, jak to się mówi. No, może to dlatego, że coś się przeszło. Oczywiście, że jestem z natury, nie chwalę się, ale staram się być dobrym, jakimś czułym, ale nie okazuję tego może tak, o. Miałem zakodowane, nigdy się nie przyznawałem, że jestem z domu dziecka. To jest ciekawe. Dopiero teraz mówię, że byłem w domu dziecka, że byłem i opowiadam. I byłem zamknięty w tym, nie wiem, jakaś trauma czy co. Ja uważam, że człowiek inaczej patrzy na świat. Bo widzieliśmy, jak nas bombardowali, jak ludzie potracili majątki, a się cieszyli, że cało wyszli. Człowiek różne koleje życia przyszedł. Wojna jeszcze nikomu nic dobrego nie przyniosła. No niestety, taka jest prawda. Są takie chwile w życiu, które trzeba przeżyć, bo tego nie opisze nikt, nikt nie wypowie, tego ani malarz nie namaluje. To nawet Szymborska by się nad tym zastanawiała długo. Niektóre sprawy trzeba przeżyć po prostu. Życie jest najlepszym nauczycielem, bo to wszystko uczy. Tolerancji. Tolerancji. Jeszcze raz tolerancji. Często zadajemy sobie pytanie, co zrobimy, kiedy wszyscy, którzy ocaleli w czasie wojny, już odejdą. A nadejdzie taki dzień. Ktoś zapytał mnie ostatnio, co zrobisz, gdy wszyscy już poumieramy. Odpowiedziałam, będziemy to robić dalej. Mówić o tym, przekazywać młodym te historie. Dla ocalonych, nawet jeśli ich już nie będzie. Bo nie możemy zrobić niczego innego. To był reportaż Odnalazłam dzieci z Indersdorfu w nieco skróconej formie autorstwa mojego i Anny Sekudewicz z Radia Katowice, a zrealizował go Jacek Kurkowski. Klub Trójki. Audiodokument. No i ten właśnie reportaż, bardzo się z tego cieszę, otrzymuje dzisiaj swoje drugie pozaradiowe życie. Maciej Drygas, polski dokumentalista, jest w studiu. Laureat największych nagród za dokumenty filmowe od Felixa, Europejskiej Nagrody Filmowej, po dwukrotnie Prix Italia, ale przede wszystkim autor filmów, które zostają w duszy człowieka. Ostatni z nich to Pociągi, o których rozmawiać dzisiaj dużo będziemy, ale jeszcze chcę cię zapytać o ten Indersdorf, bo rzeczywiście ty odnalazłeś drugie filmowe, już nie radiowe, życie tych dzieci z obozu. Jak to się zdarzyło? Dzień dobry Państwu, wielkie dzięki za zaproszenie. To był taki odruch starego archiwisty, bo w momencie, kiedy otrzymałem od Ciebie link i kiedy usłyszałem Indersdorf, tę miejscowość, to wydawało mi się, że mam pod powiekami jakieś obrazy. I kiedy usłyszałem początek o tym, jak ci ludzie po latach tańczyli tak jak wtedy, to wydawało mi się, że ja to już widziałem kiedyś. No i w tym momencie zacząłem myszkować i dość szybko znalazłem rzeczywiście materiał dokładnie z 45 czy 6 roku. Taki kilkuminutowy materiał, gdzie sfilmowany jest ten klasztor, dzieci malutkie, większe, młodzież. No nagle się okazało, że mam to na obrazie i... Zobacz, co to jest za piękna paralela, bo my bardzo radiowcy lubimy mówić o tym, że reportaż radiowy bywa takim filmem bez obrazu, a on się u ciebie po prostu w tych archiwach, do których docierasz, które stanowią gdzieś jakąś, nie wiem, jakiś krwioobieg twojego filmowego życia, no unaocznił, prawda? Dla mnie to jest dosyć abstrakcyjne, że hasło jakieś wywołuje wspomnienia, bo ty przejrzałeś przecież, no nie wiem, miliony godzin, setki tysięcy godzin archiwów i dokumentów z całego świata. No, przy okazji Pociągów, kwerenda w końcu podliczyłem, to było 98 archiwów z całego świata. Natomiast ten materiał z Indersdorfu to już kolejna moja kwerenda, tym razem związana nie z pociągami, tylko z Niemcami, z materiałami amatorskimi, filmami domowymi Niemców z czasów rodzącego się nazizmu. Ten mój archiwalny świat, on się składa jakby z dwóch nóżek, że z jednej strony mamy oczywiście obraz, ale przez to, że zupełnie kuchennymi drzwiami, można powiedzieć, kiedyś wszedłem do radia i w latach 90. realizowałem kilka takich rozbudowanych dokumentów radiowych, to też mam tę taką wrażliwość i wyczulenie na dźwięki. Pamiętam, że no kiedyś prowadziłem w laboratorium reportażu zajęcia właśnie nie z filmu, tylko z dokumentu radiowego i opowiadałem moim studentom, że to jest taki film dokumentalny dla niewidomych i że jeśli są świadkami czegoś, to niech zamkną oczy i spróbują obejrzeć, spojrzeć na ten świat uszami i być może, że zobaczą więcej. To jest także jedna z twoich nagród Prix Italia, właśnie za dokument radiowy. Ja bym chciała zatrzymać się na chwilę przy tych archiwach, o których przed chwilą mówiłeś. Na archiwach niemieckich właśnie. Ty przeglądasz je, szukając i odpowiadając sobie na pytanie, skąd się bierze zło. Zastanawiasz się, jak to się dzieje, że to zło w jakiś ledwo zauważalny sposób, nie wiem, może kuchennymi drzwiami gdzieś wchodzi w normalne życie i tak się rozwija. Czy możesz w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, jak to zło się tam wkrada? No, pytanie jest bardzo fundamentalne, bo zaczynam tak, to jest w tej pytanie chwili o pracować istotę nad zła. Tym filmem, prawda? I też nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic, bo ten film pewnie, no nie wiem, za jakieś 3-4 lata będzie skończony. Ale może opowiem o tej inspiracji, bo to się wzięło przy okazji właśnie dokumentacji i penetrowania archiwów do pociągów. Natknąłem się na takie archiwum, gdzie nagle okazało się, że jest bardzo dużo materiałów amatorskich właśnie sprzed II wojny światowej, bo Niemcy mieli dużo taśmy, produkowali taśmy, mieli kamery, więc to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście tych filmów domowych, amatorskich powstało bardzo, bardzo dużo. To są setki godzin. To jest też zadziwiające odkrycie, prawda? Bo w Polsce możemy mówić dopiero o archiwach domowych, kiedy wchodzi już kamera wideo, prawda? O tych archiwach domowych. O nie. To właśnie chciałem powiedzieć, że przez pewną analogię, bo parę dobrych lat temu zwróciłem się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej właśnie z tą propozycją, żebyśmy założyli Polskie Archiwum Filmów Domowych. Zbieramy tam i digitalizujemy właśnie materiały na taśmie. Ale rzeczywiście w Polsce było dużo mniej kamer. Te materiały są skromniejsze, chociaż... Ale też już mamy już w tej chwili również przedwojenne materiały. Mhm. Niedużo, ale mamy. I kiedy zacząłem oglądać te niemieckie materiały przedwojenne, a miałem przed oczyma moje tu polskie, to zaczynasz oglądać to w swojej takiej masie, gdzieś tam początek lat 30. To w ogóle to ma się poczucie, że te materiały są bardzo, bardzo podobne. Znaczy, a potem się święta rodzinne, wakacje, urodziny dziecka, w ogródku, kwiaty i tak dalej, i tak dalej. I masz do czynienia z materiałami pełnymi miłości, rodziny, normalne ludzie. Tylko potem się zaczyna okazywać, że w tych normalnych rodzinach przychodzą ojcowie, którzy no gdzieś strzelają, prawda? Którzy ale to kogoś jeszcze, zamordowali. To zanim bym doszedł do ojców, którzy tam, bo później rzeczywiście mam również amatorskie materiały, bo spróbujmy na tych kroplach się skupić. Wydaje mi się, że kiedy zaczął powolutku, no właśnie na takim fundamencie po pierwszej wojnie światowej, po tym straszliwym głodzie, który Niemcy przeżyli, po tym kompletnym rozczarowaniu, bo im się wydawało, że oni jednak zwyciężyli, że właściwie ten Wersal to z powodu tego głodu, że była blokada i tak dalej. Kiedy nagle ta ideologia zaczęła tak kropelkować, to te jakieś drobiazgi takie pojawiają się w absolutnie taki subtelny sposób, czasami nawet zaskakując członków rodziny. No mam w tej chwili przed oczyma na przykład takie ujęcie, bo pewnego rodzaju leitmotywem, który zresztą bardzo lubię w filmach amatorskich, to jest to, że ludzie traktują kamerę jak aparat fotograficzny. I jest na przykład cała rodzina, która podchodzi do kamery, ustawia się, jakby sobie robiła zdjęcie. I mam przed oczyma takie ujęcie, gdzie jest taka rozbudowana wielopokoleniowa rodzina w ogrodzie, ustawiają się do fotografii. Operator tej kamerki wyskakuje też za kamery, bo też chce się sfilmować. I w pierwszym rzędzie jest takie malutkie dziecko, no nie wiem, 2 lata, 3 lata. I tak gapiące się w tę kamerę z takim przerażeniem jakby. I tak przestawiane z miejsca na miejsce, no bo ta rodzina jakoś się kompozycyjnie chciała ustawić. I pod koniec tego ujęcia nagle to dziecko podnosi ramię hajlując. I oni z takim też zdziwieniem na to patrzą. I teraz pytanie, czy on to dostał w domu, czy on to już dostał w przedszkolu? Znaczy, no tak, bo to już taki wiek, prawda? Więc te takie drobiazgi, że synek przychodzi ze szkoły i się wita z mamą hajlując, że po dzieciach to bardzo dobrze widać, jak... Bo one są jeszcze w tym autentyczne i zupełnie nie zakłamują, nie? Prawda? Lata początek lat 30. to są jeszcze piaskownice i normalne dziecięce zabawy, a później zaczyna się, no już z 39 roku to już mam po prostu poważne, poważne materiały małych dzieciaków, którzy są przebrani w mundury. Hitlerjugend. I bawią, nie, to już nie Hitlerjugend, mają na sobie zabawki, prawda, mundury. I jest tam taki dowódca z szabelką i odbywa się sprawdzenie tego całego oddziału, jazda na rowerze, poszukiwanie jakiegoś szpiega i to wszystko, no tacy mali w mundurach, w których no, za chwilę zobaczymy rodziców, tatusiów. Już tych dużych, tam... ale zobacz, bo kiedy tak mówisz o tych latach 30., to wtedy ten gest... jest zupełnie jeszcze inny, prawda? My go czytamy z naszej perspektywy. Osób doświadczonych II wojną światową. Natomiast w latach 30. on jest zupełnie nieznaczny, prawda? Może być rodzajem zabawy. Masz rację, że oczywiście nasza wiedza nadaje temu gestowi dużo większą wagę. Bardzo to trudno w tej chwili ustalić, prawda? Ale tak to wygląda. Po zabawkach widać. Kolejne Boże Narodzenia i pod choinkami znajdują się kolejne zabawki, misie, lalki, a później już są żołnierzyki, czołgi, ciężarówki, wszystkie, że tak powiem, opatrzone emblematami hitlerowskimi. Więc to tak narasta. To wygląda niewinnie, a później jedziemy na front, bo te materiały amatorskie bardzo się różnią od kronik filmowych niemieckich, które są propagandowe i tam mają swój taki kształt estetyczny i wymiar propagandowy, to tutaj właściwie to jest no, witaj przygoda. No jest fajnie, gdzieś tam się przesuwamy, jedziemy pociągiem, nie wiem, myjemy, głaszczemy pieski, no i czasami kogoś powiesimy. Być może ten kontrast jest w tym wszystkim jeszcze bardziej przerażający, prawda? Czyli pieski i czasami spalimy jakąś wieś. I ten moment chyba jest dla mnie jakby no, najbardziej frapujący i tragiczny. Jak do tego doszło? Jak to się stało, że ten zabawowy, być może jakiś uniwersalny gest przerodził się... No właśnie, w koszmar II wojny światowej. Jak to się zdarzyło, że jak mówi Hannah Arendt, ta badaczka totalitaryzmu, no zwykli ludzie stali się częścią tego systemu? Ja nie jestem historykiem, nigdy nie tworzyłem filmów historycznych, pomimo tego, że używam materiałów archiwalnych, prawda? Czyli... To my wiemy. By pewnie jakoś prościej na to pytanie odpowiedział, bo by znalazł jakieś na to dowody w tej historii. Po to próbuję pracować nad tym filmem, bo wydaje mi się, że to będzie, jeśli się to uda oczywiście, że to będzie taki film, gdzie historia spotka się z rzeczywistością. Że to, co mnie interesuje, to jest podążanie za tymi obrazami, ale bez narzucania jakiejkolwiek takiej propagandowej retoryki, że to trochę, wiesz, no jak wsiadasz do moich pociągów, ja pokazuję, jesteśmy w jakiejś podróży i ta podróż sama przez się opisuje ten świat. Też jakby o tym myślę i myślę o tym, że ta granica taka pomiędzy dobrem i złem jest bardzo, bardzo cienka i że kiedy człowiek zaczyna już wchodzić w to jądro ciemności, to po tamtej stronie człowiek potrafi już być niewyobrażalnie kreatywny. Znaczy tak kreatywny, że no, żaden najlepszy scenarzysta by tego nie wymyślił. Nie boisz się, że ta rzeczywistość, której świadkami jesteśmy teraz, że to wszystko, co się dzieje i w Polsce, i na świecie, że te odradzające się nacjonalizmy, faszyzm, który gdzieś tam się odbija, wyprzedzi twój film? Powiedziałeś, że zajmie ci to jeszcze 3-4 lata. Co będzie za 3-4 lata, tego nikt nie wie, ale to, co jest teraz, już jest wystarczająco przerażające dla kogoś, kto widzi to na co dzień, tak jak ty. Parę lat temu wydawało się, że w ogóle coś takiego jak wojna to jest jakaś tutaj w naszych rejonach, że to jest historia, prawda? Nagle się okazuje, że to zresztą jakoś tam pewnie widać właśnie w pociągach, że my się kompletnie nie uczymy na własnych błędach, że został zbudowany pociąg, wagony, zaczęliśmy się w niewyobrażalnej radości przemieszczać i zupełnie jakaś nowa wartość w naszym życiu, po czym bardzo szybko do tych wagonów zaczęli wchodzić masami mężczyźni i te wagony zaczęły jechać w stronę frontu. Pierwsza wojna światowa, ona się kończy, jest jakaś niewyobrażalna radość, że to już się nigdy nie powtórzy. Kiedy znowu się parę jakoś, lat mamy i później, prawda, całą i tak, historię od i my to multiplikujemy bez przerwy. To jest jakieś straszne nasze przekleństwo. Wydaje mi się, że to zmierza w kierunku jakiegoś totalnego dramatu. Zmontowana z materiałów dokumentalnych, opowiedziana obrazem i muzyką, historia pociągów. No właśnie, pociągów, które stają się metaforą i człowieczego losu, i tęsknoty do podróży, i postępu, i tego, co postęp, jak powiedziałeś przed chwilą, ze sobą przyniósł, ale też jakaś wielka metafora zła. To wszystko przeczytać można na różnych poziomach, odczytywać w twoim, no, ja nie boję się tego sformułowania, arcydziele, pociągi. 10 lat powstawał ten film, czyli 10 lat przesiedziałeś w archiwach, 98 różnych miejsc, skąd czerpałeś swoje dokumenty. Opowiedz o tej pracy, pracy dokumentalisty. To brzmi jak właśnie, kiedyś, nie wiem, no być może niepotrzebnie powiedziałem, że to 10 lat nad tym pracowałem, no bo to nie ma się czym chwalić, bo to strasznie rzeczywiście długo trwało i w momencie, kiedy usiedliśmy i zaczęliśmy analizować ten materiał, to były setki godzin materiału i przyglądać się, szukać jakiegoś klucza, to nagle okazało się, że obraz opowiada się, ma szansę, żeby opowiadać się sam. I wiedziałem, że w związku z tym, że rezygnuję z tekstów, to muszę zwrócić ogromną uwagę nie tylko na muzykę, bo powiedziałeś, że film z muzyką. To jest film z muzyką i z bardzo rozbudowaną ścieżką dźwiękową, tak zwanym sound designem. I teraz zastanawiam się, w którym momencie podjąłeś dodatkową decyzję opatrzenia całego filmu tym kafkowskim mottem, które dla mnie jednak sytuuje ten film po stronie nienadziei, a ono brzmi tak. Nadziei jest dość na świecie, nieskończenie dużo, tylko nie dla nas. Franz Kafka. No nie dajesz nam światła, Macieju. To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja ten film pokazywałem w wielu miejscach na świecie już naprawdę. I miałem naprawdę wiele spotkań z widzami, tam z dziennikarzami, z krytykami. I wszyscy starają się znajdować w tym filmie nadzieję albo beznadzieję. I jedni i drudzy coś dla siebie tam znajdują. Ale żeby ten film nie był aż tak jednoznaczny, to myśmy bardzo długo pracowali nad scenami finałowymi. To się dorzuca do tych miesięcy kolejnych pracy, kiedy film już był gotowy, był zmontowany i obejrzeliśmy... To jeszcze rok sceny finałowe zajęły, tak? Obejrzeliśmy go na dużym ekranie, no to nagle wydawało mi się, że nie dociągnąłem ze scenami finałowymi ostatnimi mniej więcej 10 minutami, że multiplikuję jakieś kolejne sceny, natomiast nie udaje mi się wyprowadzić metafory. No i zaczęliśmy montować od początku na dwie ręce i Rafał Listopad, montażysta, i ja naliczyłem 35 wersji finału i ten finał, który jest w tej chwili, no nie będziemy go zdradzać, ale wydaje mi się, że on wprowadza tę taką pewną niejednoznaczność i wokół tego finału no właśnie zawsze są dyskusje, czy tam można znaleźć to światło, czy tak, jednak pada też rok. Pytanie takie, które no fajnie, że pada, bo bo po to ten film powstał. Po jakich torach pojedziemy dalej? No. Po jakich torach pojedziemy dalej? To jest bardzo ważne pytanie. Chciałabym postawić kropkę. Maciej Drygas, filmowiec, dokumentalista, autor takich filmów jak Usłyszcie mój krzyk, Cudze listy, Abu Haras i ten najnowszy Pociągi, który niezmiernie Państwu polecam, był gościem Klubu Trójki Audiodokumentu i to był wielki zaszczyt Cię tutaj gościć, a spokojnej nocy życzymy już z Michałem Matusem i realizującym program Bartkiem Machajewskim. Dobrej nocy. Dobranoc, dzięki. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawisko